Ziua de naștere a Infantei. De Oscar Wilde. Traducere și dramatizare de Sanda și Vasile Socoliuc. Mi-a pus Dumnezeu mâna în cap. Tata a zis vorba asta. S-a petrecut o minune. Câțiva bogați au trecut pe lângă coliba noastră și s-au oprit deodată, când au dat cu ochii de mine. Râdeau ca nebunii, se bucurau, nu știu de ce. Mă priveau și mă lăudau cu vorbe de neînțeles. M-au pus să fac tumbe. Era să nu le fac pe plac? M-au pus să râd, să mă strâmb, să dansez. Le-a plăcut atât de mult de mine că mi-au cerut să îi duc la tata. Le-am spus că tata e cărbunar și vine seara acasă. L-au așteptat și i-au dat câțiva bănuți de aur. Apoi m-au purtat cu ei la palatul regelui. Regele este... e ceva mare de tot. Cel mai strașnic om de pe pământ. Pe aici e frumos, dar nu la fel de frumos ca în pădurea noastră. În loc de păsări cântă niște oameni. Palatul e uriaș și nu știu ce nevoie au oamenii de el. E mare de tot, dar și cei de pe aici sunt mulți. Au niște colibe mari în curte și niște haine de teșimir, cine le-a făcut așa de strălucitoare. Și mie mi-au dat o îmbrăcăminte nouă. Sunt plin de noroc. Un om mi-a spus că am cinstea de a face tumbe, de a mă strâmba și de a dansa în fața Infantei, adică fata regelui. Ci că e ziua ei. Și ce dacă? De ce este sărbătoare? Ziua, orice zi, e a fiecăruia. Sau nu prea înțeleg eu toate lucrurile care se spun? Sigur că nu înțeleg multe pentru că sunt destul de tânăr. Dar Infanta trebuie să fie foarte frumoasă. Oare o să-i plac și ei la fel de mult ca oamenilor întâlniți în pădure? Dacă îi plac mult, o să ne împrietenim. Frații mei și tata de-abia scot o vorbă din gură, dar pe aici se vorbește foarte, foarte, foarte mult. Trebuie să stau ascuns pe aici prin tufișuri până când or să mă cheme ca să o cunosc pe Infantă, să dansez pentru ea și ceilalți. Mie cam, nu știu cum, mi-e cam rușine. Ei, curaj! Nu trebuie să mă fac de râs. Ei, astăzi este ziua ta de naștere, fetița mea. Nici nu știi cât de tare mă bucur, tată. Și eu sunt mulțumit. Ești Infanta Spaniei, ești frumoasă, deșteaptă și în fața ta se prosternează tot supuși. Rege, sunt eu mai presus decât oricare alt copil sau om? Sunt? Da? Da. De ce mă mai întrebi? Atunci cum de am o singură aniversare, la fel ca toată lumea? De ce? Eu vreau să am mai multe aniversări pe an. Așa vreau eu. Nu, stimă dorință. Din păcate, mi-e imposibil să ți-o îndeplinesc. De ce? Ești regele și poruncile tale sunt lege. Ei, în multe privințe e adevărat. Însă unele sunt peste puterile mele. Nu te cred. Nu vrei tu. Infantă, înțelege. Indiferent de rang, fiecare om nu are decât o singură aniversare pe an. Da? Ziua în care s-a născut. Îmi pare tare rău. De ce? Știi de ce? Pentru că de câte ori este ziua mea, eu am voie să mă joc și să vorbesc și să alerg împreună cu toți copiii. În restul anului nu mi-este permis să mă amestec deloc, nici un ceas cu ei. Trebuie să mă joc doar cu aceea de rangul meu. Și cum nu e niciun copil de rege pe aici, îmi petrec tot timpul singură. Ba nu! Doamna ducesă de Albuquerque, la camarera maior... Da, adică marea cameristă! Da, da. Te însoțește permanent și te învață eticheta. Încruntata aia nu vede decât uneltiri, murdărie, bârfă și invidie. Să știi că o urăsc. Ei, să nu mai spui asta. Orice aș vrea să fac, spune că nu fac bine. Zice că sunt prea zburdalnică. Îmi amintește clipă de clipă că sunt prințesă, că eticheta cere ba una, ba alta. Ei, are dreptate, ducesa. Eu n-am să o contrazic. Obligațiile unei prințese sunt clare. Și tu trebuie să le cunoști și să le respecti. Știu și eu atâta lucru, că doar sunt infanta Spaniei. Dă-mi un colo de camarera. Rege, ai văzut? Toate, dar absolut toate florile sunt mai colorate astăzi decât în zilele obișnuite. Lalelele stau aliniate ca soldații și îi sfidează pe trandafiri. De unde ți-a venit ideea asta cu sfidarea? Așa mă gândesc eu. Stau mândre de parcă le-ar spune trandafirilor: noi, lalelele, suntem aproape la fel de frumoase ca voi. Da, poate, poate. Dar fluturii purpurii care zboară din floare în floare ce spun? Spun: așteptați, frumoase flori, venim pe rând la voi. Să nu vă supărați pe noi. Și soarele pare ceva mai strălucitor ca de obicei. Magnoliile parfumează aerul. Poate prea intens. O să fie o zi perfectă. Invitații tăi, copiii celor mai mari nobili din regat și ai ambasadorilor, au sosit. Trebuie să te duci să-i întâmpini. Ah, ce grozav voi petrece! Da, da. Va fi o zi splendidă. Pentru tine. Infanta mea, nici nu știi cât de multe surprize ți s-au pregătit. Să te bucuri de ele. O să mă bucur, o să mă bucur. Știi ceva, rege? Aș fi fericită să mă privești sau să vii jos, să te bucuri alături de mine. Te văd mereu atât de îngândurat, atât de preocupat. Bine, bine, bine. Voi asista la jocurile tale de la fereastră. O să mă joc și de-a fața ascunsă, să știi, va fi grozav de frumos! Joacă-te! Măcar tu, bucură-te, copila mea! Nu-mi vine să stau locului, nimeni nu mă cheamă, mi-e sete... Mi-e și cam foame. Trec pe cărare tot felul de copii ca și mine, dar mai curați la piele, mai albi. Și au niște hăinuțe, măiculiță, doamne. Poate că s-ar juca și cu mine, dar nu! Mi-au spus să stau ascuns până vine ei după mine. Tata a zis să fiu ascultător, că altfel îmi dă o mamă de bătaie, soră cu moartea. Sunt ascultător. Soră cu moartea? Sunt foarte ascultător. Of, Doamne! Atâta splendoare e împrejur, iar eu nu simt niciun pic de bucurie. Copiii sunt foarte frumoși. Băieții par niște mici bărbați, cu pălăriile lor cu pene și mandiile lor nobiliare. Iar fetițele în lungile rochii de brocart brodat, își flutură evantaiele cu atâta farmec. Dintre toți, infanta mea, câtă grație, câtă frumusețe. Seamănă foarte bine cu mama ei. Au trecut 11 ani și jumătate de când a murit frumoasa mea franțuzoică. Când am adus-o de la vesela curte a Franței, parcă aveam aripi și ea era fericită. N-a trăit decât 2 ani în sumbra splendoare de la curtea Spaniei. Infanta nu împlinise 6 luni când sufletul soției mele a plecat spre o lume despre care se spune că ar fi mai bună. O iubeam nebunește și acum o iubesc la fel de mult. Soarta a fost foarte crudă cu noi doi. Ce era să fac? S-o las să fie îngropată în cripta regală? Nu! Nu am permis acest lucru! A fost îmbălsămată cu măestrie de un doctor eretic, un maur. Pot să o văd oricât de des în capela de marmură neagră a palatului. E neschimbată. Pare că doarme. Aici erai, frate? Don Pedro de Aragon. Te-am căutat pe terasă și în sala tronului. Stai cu mine aici dacă vrei, frate. Se vede cel mai bine pe terasă. O poți admira pe infantă jucându-se cu oaspeții ei. O iubesc extraordinar de mult. Infanta, nepoata mea, este și frumoasă și deșteaptă. O admir din toată inima. Pe mine nu mai e deloc la suflet. Dar te salvează dragostea pentru fiica mea, Don Pedro. Se spune că nici mama ei nu ți-a plăcut niciodată. Prea era zvăpăiată franțuzoica și avea limba ascuțită. Și nu era pe plac eticheta de la curtea Spaniei. Hmm? Îmi cer prea plecat iertare, rege. Nu este cazul să dezgropăm nemulțumiri vechi. Ai dreptate. E ziua infantei. Să uităm trecutul. Te las. Pe curând, Don Pedro de Aragon. Fratele meu, Pedro. Don Pedro. Nu-mi doresc decât să stau retras în odaia mea, să-mi adun gândurile. Fratele meu, Don Pedro, mă urăște. Umbla vorba că regina mea a fost otrăvită de el, că el, Pedro, cum nățelul prefăcut i-ar fi făcut cadou iubitei mele soții o superbă pereche de mănuși otrăvite. Nu am nicio probă că a fost așa sau nu, dar e posibil. Metoda asta de a ucide fără urme nu este nouă. O travă din mănușile bine impregnate trece în sânge. Ești bolnav, dar nu se descoperă răul de care suferi. Nu te ajută niciun leac, nici o poțiune. Și apoi mori. Ia, prea iubita mea regina s-a stins ca o floare atinsă de îngheț. Mi-a rămas o singură mângâiere. O pot revedea oricând, întinsă în prețioasa raclă din capelă. Am revăzut-o chiar astăzi în secret. Ce poate fi rău în asta? E la fel de frumoasă ca în acea zi din martie când călugării au purtat-o în capelă. Oricât de fierbinți sunt sărutările mele, mâna ei, împodobită cu inele scumpe, nu se mai încălzește. Știu că iubita mea nu va mai reveni nicicând la viață, dar e o fericire că o pot vizita. A fost odată, dar parcă ar fi fost ieri. Aveam 15 ani când am văzut-o pentru prima oară. Eram în Franța, la castelul Fontainebleau. Pe atunci, ea era de vârsta infantei. Frumoasă! Erau de față regele Franței, nunțiul papal, toată curtea. Ne-au logodit atunci. Pluteam de fericire când m-am întors la Escurial. Au mai trecut câțiva ani. La Burgos, la frontieră, s-a făcut în grabă slujba de căsătorie. Pe urmă, ceremonia publică, nunta, la catedrala La Atocha din Madrid. Am iubit-o nebunește. Cum să n-o fi iubit? Se spunea că neglijam treburile Imperiului din cauza ei. Ce trebuia să fac? Să pornesc război contra englezilor pentru posesiunile din lumile noi? N-aveam chef. N-o scăpam o clipă din ochi. Petrecerile, vizitele la castelele vasalilor se țineau lanț. Când am fost la Aragon, la Pedro, el i-a dăruit mănușile acelea blestemate. M-aș fi retras la mănăstirea trapiștilor din Granada pentru tot restul zilelor. Aș fi făcut legământul tăcerii, dar nu. Cum să las viața publică? Dacă abdicam, infanta rămânea la cheremul lui Pedro. De cruzimea lui se teme întreaga Spanie. Mă las târât de amintiri când, de fapt, trebuie să stau cu Don Pedro și cu Marele Inchizitor. E petrecerea de ziua infantei. Rege, ai revenit printre noi? Te așteptam și eu și... Don Pedro și Marele Inchizitor. Confesorul tău. Maestate. Infanta a privit de nenumărate ori înspre fereastră și ne-a văzut mereu pe noi, pe tine deloc. Te caută disperată. De ce? De ce? Vrea să fie admirată de ilustrul ei tată. Eu chiar o iubesc și... O admir din tot sufletul. Infanta seamănă uluitor de bine cu frumoasa ei mamă. Nu găsești, frate? Nu. Nu prea. Aș zice că seamănă foarte mult cu mine. E ageră și deșteaptă. Are mult din caracterul celor din casa regală a Spaniei, bineînțeles. Dar surâsul ei este pur franțuzesc. Și felul elegant în care se înclină când nobilii sărută mâna fină și cum își dă capul pe spate, toate astea îmi amintesc de mama ei. Numai tu vezi asemănarea asta, dragă frate. Spune-mi, ai mai reflectat la o nouă alianță? Ești încă tânăr, avea nevoie de o soție. Nu, niciodată. Păcat. Uiți ce s-a întâmplat când imperatorul, prin ambasadorii săi, ți-a oferit mâna grațioasei arhiducese de Boemia, nepoata lui. Le-am spus trimișilor că sunt gata logodit cu nenorocirea, cu durerea. Acesta este adevărul. Și din cauza asta, Spania a rămas fără provinciile olandeze. Imperatorul însuși e instigat la nesupunere pe reformiștii de acolo. Nu o să te mai ierte niciodată. Nu-mi pasă, domn Pedro. Cred că este o zi prea importantă pentru a vorbi despre acest subiect. Să ne bucurăm de bucuria infantei, nepoata ta preferată. Eu unul mă delectez. Dar tu, rege, par destul de morocănos. E doar o părere. Mă rog. Deocamdată vă rog să mă scuzați. Maestate. Doamne! Doamne, dacă mai zăboveam o clipă, mă sufocam. Țipetele și râsetele copiilor îmi zgârie urechile. Aerul plin de miresme îmi pare a fi impregnat de substanțele care sunt folosite la îmbălsămarea morților. Când mă uit la infantă, n-o văd decât pe ea, pe scumpa mea soție. Vai, viața pentru mine este o agonie. Cine să fie omul ăsta trist învăluit în mantie pe căldura asta? S-a repezit valvârtej afară și a intrat într-un palat mai mic și mai urât. M-am ținut un pic după el, dar m-am întors în tufiș ca să nu mă rătăcesc. Or să mă cheme să o cunosc pe infantă! De-aia a primit tata pentru mine bănuții de aur! O să fie! O să fie tare frumos! Îmi bubuie inima de atâta așteptare. Ce spui, mare inchizitor? Ilustrul meu frate nu este agreabil nici azi, când infanta își aniversează cei 12 ani de viață. Cine să îl înțeleagă pe regele nostru? Numai el își cunoaște și necazurile și bucuriile, domn Pedro. Te pomenești că s-a dus iar la capelă să-i declare dragostea lui nestinsă reginei, care zace îmbălsămată. Uneori, mi se pare că sănătatea mentală a regelui e atinsă. Domn Pedro, vă rog. Iertare, mare inchizitor, am spus o mare prostie, iertare. Infanta se uită lung la fereastra noastră. Poate ar fi bine să ieșim pe terasă, Don Pedro. Ai dreptate, mare inchizitor. Nu s-o lăsăm în părăsire pe micuța mea nepoată. Măcar noi să fim alături de ea. Infanta Spaniei, nepoata mea preferată. Nepoată! Te-am admirat îndelung de la fereastră. Ești mai frumoasă și mai grațioasă ca oricând. Don Pedro, vă mulțumesc pentru complimente. Mă bucur că ați coborât din turnul de fildeș. Hai, nu vă încruntați, glumeam. Îmi pare bine că ați venit. Dar nu-l văd pe tata. Sau... Sau ce anume, infantă? Regele lipsește, poate... Poate pentru că s-a dus în capela aia oribilă, unde eu nu am voie să intru niciodată. Nu pricep ce tot face în întunecimea aceea în care candelele ard continuu. Gândește-te că are de rezolvat importante treburi de stat. Da, ce să spun, treburile de stat nu pot suferi nicio întârziere? Ba, eu cred că da. Scumpa mea nepoată, amuză-te și uită micile neajunsuri ale vieții. Este ziua ta, surprizele se vor ține lanț. Don Pedro, tatăl meu mă dezamăgește. N-ar trebui să petreacă împreună cu noi tocmai pentru că este ziua mea. Hai, dă mânuța încoace și hai să ne distrăm. Sunt sigur că regele va apărea la un moment dat. Uite, suntem așteptați la pavilionul roșu din capătul grădinii. Va fi o coridă extraordinară. Se spune că taurul este nemaipomenit de reușit. Mă rog, imitația de taur. Îi văd pe toreador în frunte cu contele de Tierra Nueva. S-au aranjat pe două rânduri ca să mă întâmpine. Contele, se spune, nu are decât 14 ani. Acest tânăr de stirpe nobilă a fost desemnat să te conducă până la jilțul sidefat pe care vei sta în timpul coridei, infantă. Da? Infantă a Spaniei. Cum ți se pare spectacolul, infant? Mult, mult mai frumos decât la corida adevărată de la Sevilla. Am fost cu tata, știți? Atunci când ducele de Parma a vizitat Spania. Dar astăzi e de 1000 de ori mai pasionant. Toreadorii călăresc pe cai cu capete de lemn mai ceva decât dacă ar călări pe cai adevărați. Dar și cei care se repet în arenă pe jos sunt simpatici. Flutură pânzele roșii în fața taurului, iar el nici nu mai știe încotro să o ia. Ce mi-ar plăcea să cobor și eu în arenă și să-l înnebunesc pe taur. Să-l înnebunesc. Dar știți că este imposibil, infantă. Nu se cuvine. Știu prea bine, doamnă de Albuquerque, nu vă îngrijorați. Taurul s-a ridicat pe picioarele din spate și dă colul arenei. Încântător, încântător. Infantă, vă amintesc, nu este cazul să fiți atât de fericită. Doamnă, iertați-mă, dar e ziua mea, e încântător. N-ați văzut? A observat toată lumea, infant. Taurul m-a salutat, plin de reverențe. Era un taur adevărat, n-ar fi reușit plecăciunea. Din fericire este făcut din pielea bine întinsă a unui animal real, cu un schelet de nuiele împletite. Au fost foarte iscusiți meșterii care l-au creat. Cine îl pune în mișcare? Trebuie să fie un om în interiorul lui, nu, nu, domn Pedro? Vei afla la sfârșit, infantă. Da, vă rog, v-am mai rugat? Da, doamnă de Albuquerque, am înțeles. Taurul i-a pus la pământ pe aproape toți caii. Călăreții fug din calea lui. Ce iureș minunat! Priviți, unchiule, unchiule, priviți! Contele de Tierra Nueva nu se dă bătut. Pe un ton mai jos, infantă, dacă se poate. Desigur, doamnă, camarera maior. Iată, iată, iată, contele l-a îngenunchiat pe taur. De ce se uită contele spre mine? Îți cere permisiunea să-i dai taurului lovitura fatală. Da! Da, conte! Dă-i lovitura de grație! Dă-i-o, dă-i-o, dă-i-o! Magnific! Contele și-a înfipt cu forță spada de lemn în gâtul taurului. Nu mai poate râs! E foarte distractiv! Infantă! Infantă! Infantă, v-am mai rugat. Nu! E imposibil să mă abțin. Capul taurului a căzut, dar să-i invit... S-a-i fit fața rotundă a micului domn de Loren. Râde și el în hohote. Deci fiul ambasadorului Franței era în pielea taurului și îl făcea să se miște. Cam așa ceva. Infantă? Da. Corida s-a terminat. Începe spectacolul cu marionetele venite din Italia. Da. Vor juca tragedia Sofonisba. E foarte cunoscută. Mi-e milă. Mi-e milă de Sofonisba, domn Pedro. A suferit atât de mult. Și acum trebuie să iau o travă. Infantă, nu este decât o reprezentație cu păpuși de lemn. Ele nu au inimă, nu au suflet. Știți asta, infantă? Dar pare totul atât de real. Chiar și marele închizitor are ochii umezi de lacrimi. Joacă bine, nimic de zis. Nu uita că păpușile sunt conduse de oameni prin sirme și sfori. E doar un spectacol impresionant, nimic altceva. Fii fetiță serioasă. O tragedie de demult. Atât. Nu trebuie să plângi. Cum o să beau o travă și o să moară? Infantă, nu m-am așteptat să plângeți pentru atâta lucru. Nu se cuvine. Liniștește-te, nepoată dragă. Nu sunt decât niște păpuși fără suflet, fără inimă. Gata. Piesa cu Sofonisba se termină. Cortina cade. Cade. Cade. Săraca regină. Și-a acoperit cu pânză roșie. Trebuie să aveți puțină răbdare. Are el ceva în coș? Mi-e frică. Dar nu te speria. Privește și amuză-te. Atenție! Pânza de pe coș se mișcă, se ridică. Șerpi! Doi șerpi verzi și-au scos capetele afară! Șerpii veninoși s-au înălțat în aer. Dacă se strecoară de pe scenă până la mine și mă mușcă! Exclus! Cobrele sunt foarte ascultătoare. Dresorul știe ce face, infantă. Nu-mi place spectacolul cu șerpi. Infantă, trebuie să vă stăpâniți emoțiile. E de datoria voastră să aveți mult sânge rece. Mult sânge rece. Africanul a făcut un semn și a apărut direct din podea un portocal. Portocalul are flori și portocale adevărate, ce frumos! Infantă, nu vedeți pentru prima oară în viață un portocal? A luat evantaiul din mâna unei fetițe și l-a preschimbat într-o pasăre albastră. Pasărea zboară. Cum a făcut asta? Ei, numai el știe. Iluzionist. Vin, vin, vin, cântărețe țigan. Vin, vin, vin, vin, vin. Vin. Egiptenii, Egiptenii îmi plac, par atât de buni. De fapt sunt țigani, dar noi le spunem egipteni. Par ei blând, dar nici nu-ți închipui ce ticăloși pot fi. Niște oameni care cântă așa de frumos? V-am mai spus să nu vă luați după aparențe, infantă. Sunt hoți, mincinoși, vrăjitori. Acum câteva zile am dat ordin să fie spânzurați câțiva dintre ei. Pentru ce? Pentru magie, infant. Pentru magie. Vă înțeleg. Magia e un lucru rău, nu? Magia e un lucru foarte rău. Acum aduc niște maimuțe mici. Câțiva trag pe scenă un urs? Un urs adevărat. Nu te teme, e legat cu lanțul. Doi țigani, scuze, doi egipteni, le-au dat maimuțicilor să biuțe și duelează cu ele. Se prefac, nu-i așa, unchiule? Se joacă, se joacă, bineînțeles. Ce simpatice sunt maimuțelele! S-au aliniat mai ceva decât soldații din garda regelui. Ies bătând pasul în rit regulamentar. Scumpă infantă? Da? Urmează o surpriză cât toate zilele. Ura! Încă o surpriză! Îl vei vedea mai muțărindu-se pe piticul descoperit zilele astea de doi supuși nobili ai coroanei. Un pitic? Aaa, grozav de mult îmi plac piticii! La curtea Spaniei sunt foarte prețuite ființele grotești, dar piticul cel nou depășește orice imaginație. E slut rău de tot. Piticul a crescut în totală neștiință, aproape în sălbăticie. Da? Nu are habar de propria lui urâțenie. E un pitic de o veselie inepuizabilă și se pare că se pricepe la toate dansurile sălbăticiei în care a crescut. Iată, e o glumă a naturii. Alteța voastră, infantă, puțină reținere, vă rog. Dar dacă mă face să râd, doamnă, camarela maior, marea doamnă de onoare. Dar codul? Codul bunelor maniere nu permite ca o persoană de un rang atât de înalt ca al dumneavoastră să râde cu atâta poftă de o creatură inferioară. Creatură? E un pitic. Exact. Deci, vă rog să nu vă mai prăpădiți de râs când aveți în fața ochilor un supus umil, oricât de comic ar fi. Face plecăciune adânci. Doamnă de Albuquerque, eu mă respectă. Nu-mi pot abține hohotele, iertați-mă. Iertați-mă, camarera. Râde și piticul împreună cu noi toți. Văd această tristă glumă a naturii râde cristalin, penibil. Dumneavoastră, infantă, trebuie să fiți mai sobră, după cum se cuvine. Piticul vă privește cu ochii gata să iasă din orbită. S-a îndrăgostit de mine! Dansează, piticule! Dansează! Ar fi de-a dreptul grațios, dacă nu ar fi atât de astut. Bravo! Bravo! Ai dansat splendid! Ține! Ce ați făcut, infant? I-am aruncat trandafirul din părul meu. I-ați zâmbit? I-ați zâmbit dulce? Nu se cuvine. Ba da, marile doamne de la curte i-au aruncat buchete întregi lui Cafarelli când a cântat pe scena de aici. Și au și zâmbit și au trimis bezele. Dar Cafarelli este un tenor renumit. Un tenor renumit trimis la noi chiar de papă. Aoleu, nu se poate. Piticul ticălos a luat trandafirul. L-a strâns la piept L-a sărutat o oroare. Ba, este foarte frumos ce face. Uitați, îngenunchează în dreptul meu. Ochii strălucesc de emoție. Este nemaipomenit. Infantă, vă rog. Ți-ai făcut dansul, pocitanie. Retrage-te. Of. Piticul a fugit din arenă cu floarea mea strânsă la piept. Unchiule, domn Pedro! Te ascult, preiubită nepoată. Porunciți, vă rog, să revină Piticu. Vreau să mai danseze pentru mine. Vreau, ce e ziua mea. Infantă, nu uita că trebuie să ne întoarcem la palat. E ora mesei și va trebui să gustăm din magnificul tort care ți s-a pregătit. Are dreptate, alteța sa. În plus, infantă, soarele a început să ardă prea tare. Fie! Accept cu o condiție. Dorința ta este lege. Piticul va dansa pentru mine din nou după masă. După siestă, vă rog. Desigur, după siestă. Să se ducă un servitor să-l anunțe pe micul monstru că trebuie să danseze mai târziu în fața infantei. Acum să intrăm. Ne așteaptă o masă de zile mari și un tort fantastic. Doamne, nu-mi vine să cred. Inima îmi bate repede de tot. În viața mea n-am știut că voi fi atât de fericit. Frumoasa prințesă dorește să dansez iar în fața ei. I-a plăcut de mine. Râdea în hohote. Și eu am râs. Oare sunt și eu cât de cât frumos? Până azi nu m-am gândit niciodată cum arăt și ai mei nu au spus o vorbă despre înfățișarea mea. Ei, urât nu sunt, dar mi se pare că nu sunt la fel de înalt ca frații mei. Ce dacă? I-am plăcut infantei, i-am plăcut mult de tot. De-aia mi-a aruncat floarea albă pe care o avea prinsă în păr. Oh, sigur nu sunt la fel de frumos ca ea. Nu, frumusețea prințesei este mult prea mare. Și mi-a dat floarea din părul ei. Poate că mă iubește la fel cum o iubesc eu. Eh, am stat destul pe iarbă. Florile sunt grozave la palat, dar nu la fel de frumoase ca infanta. Mă mir de ce nu m-am ținut după ea să merg alături de ea, în dreapta ei. Mi-a zâmbit. Îi place mult de tot de mine. Simt. Parcă văd că o să mă păstreze lângă ea. O să-i povestesc despre păsările și animalele din pădure. O să învăț jocuri de pe la noi. O să vină cu mine în coliba mea. O să culeg pentru ea mure coapte. Unde e ea acum? Pe sala asta mare, numită de ciudații de pe aici, terasă, nu este. Dincolo de ușa asta deschisă trebuie să o găsesc. O să se joace cu mine! Ce odăi înalte și pline, cu tot felul, sunt în palatul regelui. Mă minunez câte lucruri există și eu nu știu la ce sunt folositoare. Parcă au fugit toți de mine. Or fi adormit cu toții? N-am întâlnit un suflet de când umblu din încăpere în încăpere. Doamne, o să mă spulbere sub copitele lor! Unde să mă ascund de caii care gonesc drept spre mine? Vin în iureș direct din perete. De ce nu scot niciun sunet? Vin și nu vin. Galopează, dar nu înaintează. Poate că sunt niște fantome ca în poveștile auzite în coliba lui tata, cărbunarul. Da, fantome sunt. Par cai și călăreți cu o gardă vânătoare, dar nu sunt adevărați. De-aia nu scot niciun sunet. Treaba lor. Mie nu mi-e frică de fantom. Mai bine trec în altă încăpere. Așa. Trebuie să o găsesc pe frumoasa infantă. Hm? Ce-i aici? Altă fantomă mă privește din perete fără să clipească. E mai mare decât un stat de om. Se uită urât la mine, dar nu-mi pasă. Nu se mișcă, e lipită de perete. Uite un scaun uriaș cu perne din pânză pufoasă. Poate că stă pe el regele, tatăl infantei. Ce de lucruri de neînțeles. Dar cine are nevoie de ele? Aerul ăsta e închis din cauza lor. De-abia poți respira. În pădure e mult mai bine. Sunt mirosuri bune. O să-i spun și infantei. Sunt sigur că va veni cu mine. Poate o găsesc în odaia următoare. Ce-o mai fi și aici? Un monstru. E un monstru. Ăsta se mișcă. Nu e prea înalt, dar e groaznic. Are capul mare, cu buze strâmbe, groase. Claie de păr negru și încălcit. Se clatină pe picioarele strâmbe și scurte. Nu răcnește la mine. Mă privește curios. E cucușat, urât ca moartea. Să nu mă mănânci, monstrule. Eu caut pe infantă. Ai văzut-o pe undeva? Deschizi gura în același timp cu mine, dar nu te aud. Tu stai într-o odaie la fel ca asta în care sunt eu. Tot ce este în spatele meu este și în spatele tău. Hidosule, cred că ai o inimă bună. Te apropii de mine numai când mă apropiu și eu de tine. Când mă opresc, te oprești și tu. Ce-i asta? De ce ai în mână o floare albă, la fel ca floarea mea de la infantă? Parcă este aceeași floare. Când duc eu la buze floarea, tu faci la fel? Vezi că mă supăr! De ce faci tot ce fac eu? Vin la tine, te bat! Ce? Nu te pot atinge. Între noi doi e o preliște, ceva neted. Ești lipit de mine și nu te simt. E ceva rece, fără zgrunțuri, între mine și tine. E o sticlă, așa ceva. Mă privești în ochi și eu te privesc în ochi. Te pomenești că e la fel ca și cu ecoul. Într-o râpă eu strigam și ecoul striga vorbele mele, mi le întorcea. Dar eram singur, numai eu vorbeam. Ridic mâna, ridică și monstru mâna. E posibil să existe o altă lume care să o imite întocmai pe asta adevărată? Dar atunci, nu cumva, Batar! Ba da, așa este! Vai! Vai! Monstru de dincolo de sticlă! Nu este! Adică este! Sunt eu! Sunt chiar eu! Nu! Nu! Nu! Piticul, tată, știi? Piticul, maestate, piticul. Nu era pe terasă și l-am descoperit aici, lângă oglinda cea mare. Nu, de ce? Bolborosește, nu știu ce. Se zvârcolește, ciudat, se târăște. Ce fel de pitic e acesta? A dansat atât de caragios, s-a strâmbat în toate felurile. Acum nu prea înțeleg ce vrea să facă. De ce? Bineînțeles, este că a intrat în palat. Seamănă mult cu marionetele pe care le-am văzut mai devreme. Seamănă. Dar piticul e mai nostim decât marionetele. Haideți să-l aplaudăm! Piticule, te-ai chircit de tot. Nici măcar nu mai bolborosești. Te-am lăudat, te-am aplaudat, acum ridică-te. Ascultă, ridică-te. Trebuie să dansezi iar pentru mine și pentru invitații mei. Nu-mi dai nicio atenție? Ești obraznic. Tată, unghiule, nu vrea să mă asculte. Nu vrea să se ridice la poruncă. Doarme? Stai, dragă nepoțică, îl trezesc eu numai decât cu câteva palme. Hai, micule monstru, ridică-te odată! Nu face nicio mișcare? Dar ce-i nebunia asta? Așteptați o clipă, infantă. Da. Alteță, domn Petru. Mă uit eu mai de aproape la piticul ăsta. Sunt sigură că s-a întâmplat ceva neprevăzut. Mă tem că nu mai este nimic de făcut. Da, nimic. Cum? Mi s-a promis că dansează pentru mine. După siestă. Prea frumoasă prințesă, piticul cel caragios nu o să mai danseze nici astăzi, nici altă dată. Păcat! Este atât de slut încât cred că i-ar fi smuls un zâmbet chiar și alteței sale regale. Dacă nu lipsea de la spectacol. Chiar că a fost foarte comic. Domnule mare inchizitor, dar de ce nu se mai danseze? Pentru că i s-a rupt inima. I s-a rupt inima? Cum adică? Simplu. Inima nu-i mai bate în piept. Nu vă încruntați așa, infantă. Se mai întâmplă astfel de lucruri. Bine, Piticul ăsta mi-a stricat distracția. Ascultați ce vă spune infanta Spaniei. Și nu cumva să uitați. Cei care vor veni ca să mă amuz de la alte aniversări trebuie să nu aibă inimă. Ați înțeles? Să nu aibă inimă. Să nu aibă inimă. Ați ascultat Ziua de naștere a infantei de Oscar Wilde. Traducere și dramatizare de Sanda și Vasile Socoliuc. Distribuția a fost următoarea: Infanta, Ioana Calotă; Piticul, Vasile Toma; Regele, Dorin Andone; Don Pedro, fratele regelui, Marius Damian; Guvernanta, doamna de Albuquerque, Magda Duțu; Marele Inchizitor, Petrișor Stan. Regia de montaj, Mirela Anton. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia tehnică, inginer Iulian Iancu. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia artistică, Gavril Pinte. Redactor și producător, Sanda Socoliuc. O producție a Teatrului Național Radiofonic, septembrie 2007.